I'm الفرحة الباب وبين ذي الوزن ci guddi alcine gi muy matali burdi kon waxale alhamdulillah rabbil alamin bayil ma xam commencé ak jean bayil dina dina ko bolé mani fa tabarakallah waxna kala ñi lepp lepp ala ñu ko gëna ci mu mel tay ji cipp ku yalla baaxé indi la ci barab bi nga tombé jeexatu gurd bi mu tombé gudd ya ci legi ne alhamdulillah rabbil alamin borom gudd ji mu muhammad xétam ma ko fay borom gudd ji mu muhammad mané xétam ma ko fay lutta ben ci rek ma kana allah ni yu'adibuhu wa anta fihi ma kana mu'adibuhu ni sahla digal ma kana allah ni yu'adibuhu wa anta fihi huma kana allah mu'adibuhu wa ni sahla xam ngay ni ci bir yo muhammad xamna nek ci seen biir ñu mën ci def da lay xol baal la lu ma lay def ba seen ko def loolu dama ni muhammad man ko ma xex muhammad man ko fa xex ما كان الله ليعذبه وأنت فيهم وما كان الله معذبه وهم يستغفرون سيدنا في سن بيضا لن تمن تدفت كان باي بالغ تكو ما تجد لن تبقى انت بما تجد الله لو لا يجلع ما يبجد كنت فلن يدف لك مدف مدف لك سفر بلو سفر بلو دونه isaab la law isaab dum dox na yalla la dox leu ko be zala ya fi kaabati fama taxaw la hajara wa amma nahru isaab fi manailati isaab gol la won na ila digel la won ya soppen dox ngi toy ngi ko toy ma wax ni rek kira nga joju rek خيط محمد ولا تفعل محمد لو من نفس ياخذ دينا ده غلط دينا ده درا دينا ده بط من اللي بيبقى لك صوت ديو كوبي جيب لي جيب لك بولا جيب كان ما جال لك ده من جيب شرانا خيط محمد ولا تفعل محمد كل بدي بطل لهم خل بطل لهم ما انت محمد صلى الله عليه وسلم bëpp bu jullu bu yalla baaxé na téel guddi gogulé ni alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin yalla ko bëtte ay atu atu atu at waxna ci barki demb ni sin haj malik man la ko fay waxna ni lepp nek alon la ko gëna metti lek sala ci alo way dafa gëna metti ko xamni bu do won mo do ni xew bay xew bu do muhammad do ni xew bay xew alhamdulillah zil ijad wal sidd munidina di wuyo jil badri fi khadami ko do muhammad do ni xew bay xew amal gi ak tebbi gi yeb muy rahman rahim ci sab muhammad al fali amal gi yalla amal minde fi wa khalqul akhlaq ba'd al anbiya muqaddimah lidhuhurih fi alam al yahla ma ko mali wa bulal muhammad do ni xew bay xew amal bi yalla amal bi neex yi ay yoni gi mu ñëwé lan ci ni muqaddimatul abyir la rek doori gi la fa muhammad ni fi jaar ñepp wa da nga ñëw wa da nga ñëw wa da nga ñëw ba waji ñëw rek muqaddimatul doori mo ta mo gani wa arwahu tabi'atun lirruhi wal ajsam tabi'atun lijismi hadha hatuka ñu yépp topp yow muhammad yaram yépp topp yow muhammad hadha li ci dëgg dëgg xatu kërëm mooy la tétala da nga ko xawu bu doon non do nga xaw bay xaw fa fa ka bay xew na ko ni wal man hamalna ilahi rahmatan lahu mo sababol amal ga ak tab ga fa tanya di nga xal ko baan dafa ni alhamdulillah li ijad wal qadam munjina di ijad di rahman munjina di rahim na rahman al mun'im bi jalal al ni'am wa rahim al mun'im bi rahmatiha di ijad di rahman wa qadam munjina rahim di ijad ke bare mo amal ko xere ni ci borom jëf mu mitira ci ak tepp solo xañ fan nan ni wudu di bëgg ci sa wax mo rew la li xamni ke di borom jëf ko lay muhammad ba fa la ko sama ay selo ni ko wal man hamalna ilahi rahmatan lahu mo sababon amal ga ak tepp ga fa tanya man hamalna sirani yu la ba man amalna sirani yu la ilu sirani yu la sunduk sirani yu la qustan sirani yu la istaba sirani yu la ilu sirana jabra ilu nika ilu azra ilu ilu kullah ilu sirana lana ala ma'bud diga khalifa jabra ilu ayya tafat Allah nimka ilu azra ilu ilu sur ya Allah ci sur ya Allah mota xal fa ilu yow ya Allah tokkal la nga ay Allah ma xamalatum sur ya Allah mo yoni bolé yimi ila yow ya Allah rahmatan ya rabbil alamin la ngel la muhammad lu ñaar yermale lu tassri rahmatan lu tassri lan la taxlib la ñaar yermale dafa la bar rahim mo ne xamaraani ñaar amul dafa la def bo ne amawani ñaar bay amul dafa la bal maam bo ne marawani ñaar war amul dafa la bal suba bo ne amawani ñaar amul amul dafa la bal bakkar khalifa bi rahmatani lahu mu la bar rahim rek taxlib la ci tafsir tafsir ñaar yi dum lo la zaidun zaidun ngani zaidan ولا عمر عمر بن عمر علي فرحمة علي تفضل الله الرحيم عمر علي تفضل